ایک دن مرشد آباد میں خبر مشہور ہوئی کہ پنڈت بھاسکر کی قیادت میں راکھو جی بھونسلہ کی 40,000 مرہٹہ فوج بردوان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ علی وردی خان مرشد آباد سے باہر شکار کھیل رہا تھا۔ اس نے مرہٹوں کی پیش قدمی کی خبر ملتے ہی بردوان کا رخ کیا اور مرشد آباد اور دوسرے شہر کی افواج کو یہ حکم بھیجا کہ وہ راستے میں اس کے ساتھ آ ملیں۔ دو دن کے اندر اندر مرشد آباد کی چھاونی خالی ہو گئی اور سپاہیوں کے صرف چند دستے شہر اور شاہی محل کی حفاظت کے لیے رہ گئے۔ چند دن بعد یہ خبر آئی کہ علی وردی خان کا ایک کماندار میر حبیب اور فوج کے چند اور افسر بنگال سے غداری کر کے مرہٹوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور پنڈت بھاسکر نے یہ اعلان کیا ہے کہ بنگال کی فوج سے غداری کرنے والوں کو مرہٹہ فوج میں اپنے سابقہ عہدوں پر لے لیا جائے گا۔ مرشد آباد میں سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ محمود علی، یوسف علی اور حسین بیگ کے دونوں بیٹے آصف بیگ اور افضل مرشد آباد کی فوج کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ معظم علی کو پہلی بار نہایت شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا کہ محلے کے وہ لوگ جن کے بیٹے جنگ کے لیے جا چکے ہیں اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ شاہی محل کے داروغا معظم علی کے باپ کا دوست تھا اور وہ ہر روز الگ صبح اس کے پاس جنگ کے تازہ حالات معلوم کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ داروغا سے مل کر واپس آیا تو اسے اپنی ماں کا چہرہ بے حد مغموم دکھائی دیا۔ کیا ہوا امی جان؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، کوئی اچھی خبر آئی ہے؟ ہاں امی جان، آج کی خبریں کچھ اچھی ہیں۔ مرہٹے چند جھڑپوں کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن ابھی کوئی فیصلہ کن مورکا نہیں ہوا۔ آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں؟ بیٹا، ماں نے مغموم لہجے میں جواب دیا، مجھے فرحت سے یہ توقع نہ تھی۔ کیا ہوا امی جان؟ معظم نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ فرحت نے کیا کہا؟ اس میں فرحت کا قصور نہیں بیٹا، اصل میں وہ لڑکیاں جو اس کے ساتھ آئی تھیں بہت بدتمیز تھیں۔ فرحت یہاں آئی تھی؟ ہاں، وہ ابھی گئی ہے۔ آخر کیا کیا اس نے؟ ماں نے اٹھ کر ایک الماری سے کانچ کی چند چوڑیاں نکالی اور معظم علی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، فرحت آج اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ سلطان خان کی لڑکی بھی تھی، مجھے وہ کبھی پسند نہیں آئی، لیکن آج اس نے بہت زیادتی کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ تم بزدلی کی وجہ سے فوج میں شامل نہیں ہوئے، پھر اس نے اپنی چوڑیاں اتار کر میرے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی، معظم بھائی کو ہماری طرف سے یہ تحفہ دے دیجئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے معظم علی کی رگوں کا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اور فرحت نے کیا کہا؟ فرحت نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے تو توقع تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کا منہ بند کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے ہنستی رہی۔ امی جان، اگر آپ کو ایسی باتوں سے صدمہ ہوا ہے تو میں اکیلا مرہٹوں کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، وقت آنے پر کوئی آپ کے بیٹے کو بزدل نہیں کہے گا، اور وہ سلطان خان جس کے صاحبزادی نے آپ کو میرے لیے چوڑیاں دی ہیں، خود مرہٹوں کے حملے کی خبر سنتے ہی شہر سے ہجرت کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ امی جان، میں فوج کے ساتھ اس لیے نہیں گیا کہ موجودہ حالات میں میرے مرشد آباد میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ شہر سپاہیوں سے قریباً خالی ہو چکا ہے، اگر دشمن نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر چند تیز رفتار دستے اس طرف بھیج دیے تو یہ محلہ تو درکنار، شاہی محل بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور شہر سے باہر یہ ہمارا محلہ تو بہت ہی غیر محفوظ ہے۔ میں مرزا صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکن بیٹا، خدا کے لیے فرحت کی شکایت نہ کرنا، اس کی نیت بری نہ تھی۔ معظم علی نے کہا، نہیں امی جان، میں آصف اور افضل کی بہن کی شکایت نہیں کر سکتا، لیکن یہ چوڑیاں سنبھال کر رکھیے۔ معظم علی حسین بیگ کے محل میں داخل ہوا تو وہ بیرونی احاطے میں بندوق سے نشانہ بازی کر رہا تھا اور 8-10 سپاہی اس کے گرد کھڑے تھے۔ معظم علی کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اور جب حسین بیگ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا، چچا جان، آج میں کتب خانے کے بجائے آپ کا اسلحہ خانہ دیکھنے آیا ہوں۔ حسین بیگ مسکرایا، تمہیں تلوار کی ضرورت ہے یا بندوق کی؟ ابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے کتب خانے میں 1500 کتابیں ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسلحہ خانے میں کتنا سامان ہے۔ اگر استعمال کرنے والے ہوں تو سامان بہت ہے، لیکن میں تمہاری اس اچانک دلچسپی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ معظم علی نے جواب دیا، شہر فوج سے خالی ہو چکا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر دشمن نے ہوشیاری سے کام لیا تو مرشد آباد پر اچانک قبضہ کر لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور یہ محلہ تو بہت ہی غیر محفوظ ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو آپ کا مکان اس محلے کے لیے قلعے کا کام دے سکتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر مجھے کسی فوجی عہدے کی ضرورت ہو تو آپ میری سفارش کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس قلعے کا محافظ مقرر کر دیا جائے۔ حسین بیگ نے کہا، لیکن میرے پاس صرف 15 تربیت یافتہ سپاہی اور 5-6 بیکار نوکر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی خطرہ ہو تو محلے کا ہر آدمی یہاں پہنچ جائے گا۔ معظم علی نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انہیں تربیت دینے کا موقع مل جائے، انہیں اسلحہ اور بارود کی ضرورت ہوگی اور یہ فراہم کرنا آپ کا کام ہوگا۔ برخوردار، تم نے میرا اسلحہ خانہ نہیں دیکھا؟ میرے پاس کوئی 250 بندوقیں اور تقریباً اتنے ہی پستول اور تلواریں ہیں۔ بارود اتنا ہے کہ اگر استعمال کرنے والا ہو تو وہ ایک ہفتے میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ توپیں جو میں نے 5 سال قبل خریدی تھیں اندر پڑی ہوئی ہیں، اور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ انہیں کہاں نصب کیا جائے۔ اب اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو یہ فیصلہ اس قلعے کا محافظ کرے گا۔ حسین بیگ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، معظم علی، میں تمہیں اپنے قلعے کا محافظ اور اپنی اس فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، جن کی تعداد سرے دست 15 تربیت یافتہ اور 6 غیر تربیت یافتہ سپاہی سے زیادہ نہیں۔ معظم علی نے کہا، آپ کا سپہ سالار آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ حسین بیگ نے معظم علی کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تم سے کبھی مایوس نہ تھا۔ معظم نے کہا، ہمیں آج ہی اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، آج شام آپ محلے کے بااثر لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی دعوت دیں۔ بہت اچھا، لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اچانک یہ خیال کیسے آیا کہ مرشد آباد کو واقعی کوئی خطرہ ہے؟ چچا جان، اگر خطرہ نہ ہوتا تو بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، ابھی آپ نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے، اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا تھی کہ آپ ہنگامی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں؟ حسین بیگ نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ محاذ پر اپنے سپاہی بھیج دینے کے بعد مجھے کبھی کبھی یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ اگر کوئی سر پھرا اس طرف آ نکلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ ہمارے گھر میں فرحت ایسی باتیں سوچا کرتی ہے، جس دن سے آصف اور افضل گئے ہیں وہ صبح شام باقاعدہ نشانہ بازی کی مشق کیا کرتی ہے۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا تھا کہ ڈاکو ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں۔ احتیاط کرنا اچھی بات ہے، تاہم میں یہ نہیں سمجھتا کہ مرہٹے محاذ جنگ چھوڑ کر اس طرف آ نکلیں گے، لیکن تم اس مسئلے میں بہت سنجیدہ ہو، اور تمہاری باتوں سے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مرہٹوں کا لشکر واقعی مرشد آباد کا رخ کر رہا ہے۔ چچا جان، میرے خدشات بلا وجہ نہیں، مرہٹے فتح کے بجائے لوٹ مار کے لیے آئے ہیں۔ اب تک انہوں نے اپنے راستے کی بستیوں اور شہروں کو برباد کیا ہے، لیکن بہت کم مقامات ایسے ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ بنگال کی زیادہ دولت مرشد آباد میں ہے، اور ہمارے غدار جو ان کے ساتھ جا ملے ہیں انہیں یہ بھی بتا چکے ہوں گے کہ مرشد آباد پر حملہ کرنے سے کسی فائدے کی امید نہ ہو تو بھی وہ محاذ جنگ سے ہمارے فوج کی توجہ ہٹانے کے لیے چند دستے اس طرف بھیج سکتے ہیں۔ آپ میر حبیب کو جانتے ہیں، وہ ایک ہوشیار آدمی ہے اور مرشد آباد کے چپے چپے سے واقف ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اب تک مرشد آباد پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جگت سیٹھ نے اپنے محلے کی حفاظت کے لیے 150 آدمی بھرتی کیے ہیں، اور ہمارے استاد شیر علی کو بھی ملازم رکھ لیا ہے۔ آج صبح جب میں محاذ جنگ کی خبریں معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کے داروغہ کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں شیر علی خان ملے، اور انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی جگت سیٹھ کی ملازمت کر لوں، لیکن میں نے جواب دیا کہ میں ایک کروڑ پتی مہاجن کے خزانوں کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنے محلے کے کسی غریب آدمی کے دروازے پر پہرہ دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ چچا جان، ہو سکتا ہے کہ میرے خدشات محض وہم ثابت ہوں، لیکن جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی اور ہماری فوج واپس نہیں آتی، میں اطمینان کا سانس نہیں لے سکتا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محل کی دفاعی حالت کیسی ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، تم اپنا کام کرو، میں محلے کے آدمیوں کو دعوت بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین بیگ اپنے نوکروں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سب اچھی طرح سمجھ لو کہ آج سے معظم علی تمہارا حاکم ہوگا اور اسے کسی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ شام کے وقت حسین بیگ کے دسترخوان پر محلے کے 30 چیدہ آدمی جمع تھے۔ پہلے حسین بیگ نے انہیں جمع کرنے کی غرض و غایت بیان کی، اور اس کے بعد معظم علی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مہمانوں کی اکثریت یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ مرشد آباد کو کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ محض احتیاط کے طور پر اپنے اپنے زیر اثر لوگوں کو منظم کرنے کے لیے تیار تھے۔ صرف 10 آدمی ایسے تھے جنہیں حسین بیگ اور معظم علی کے خیالات سے پوری طرح اتفاق تھا اور جنہوں نے ان کے ساتھ صدق دل سے تعاون کا وعدہ کیا۔ اگلے دن صرف 20 نوعمر لڑکے اور 30 بڑی عمر کے آدمی، جن میں سے اکثر محلے کے غریب دکاندار، مزدور اور چند امیر گھرانوں کے نوکر تھے، حسین بیگ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ حسین بیگ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، لیکن معظم علی کے نزدیک یہ ابتدا بری نہ تھی۔ اس نے اسلحہ خانے کی بندوقیں نکال کر ان میں تقسیم کی اور انہیں محلے سے باہر ایک کھلے میدان میں نشانہ بازی کے لیے لے گیا۔ دوسرے دن 15 اور آدمی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد معظم علی سے فوجی تربیت حاصل کرنے والے رضاکاروں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ اس کے اپنے دو نوکر صابر اور جمال خان بھی رضاکاروں میں شامل ہو چکے تھے۔ جمال خان چند برس بنگال کی فوج میں ملازمت کر چکا تھا، لیکن صابر کو تلوار اور بندوق سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف جمال خان کی رقابت کی وجہ سے رضاکاروں کی پریڈ میں شامل ہوتا تھا۔ 3 دن اپنے ساتھیوں کے قہقہے سننے کے بعد ایک روز محض اتفاق سے اس کا نشانہ ہدف پر لگا، اور وہ بندوق وہیں پھینک کر بھاگتا ہوا معظم کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں چلایا، سرکار میرا نشانہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب مجھے چھٹی دیجئے، گھر میں بہت کام ہے۔ معظم علی کی یہ مہم اب آہستہ آہستہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے اور کچھ لوگ مجبوراً اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ہر روز 3-4 گھنٹے رضاکاروں کو تربیت دینے کے بعد حسین بیگ کے محل میں چلا جاتا، جہاں حسین بیگ نے اس کی ہدایات کے مطابق 40 مزدور پرانی دیواریں مرمت کرنے اور مختلف مقامات پر مورچے بنانے کا کام پر لگا رکھے تھے۔ معظم علی ان کا کام دیکھتا، محلے کے مختلف گوشوں میں چکر لگاتا، اور اگر کوئی نئی بات ذہن میں آتی تو انہیں ہدایات دے کر چلا آتا۔ پھر وہ محلے کی گلیوں میں پھرتا اور خاص مقامات پر مورچے تعمیر کرنے کا مشورہ دیتا۔ چند دنوں میں محلے کی ہر گلی کے ناکے پر پھاٹک لگ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اس کے کام میں دلچسپی لینے لگے جو چند دن پہلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً ہر روز اس کے چند چیدہ ساتھی حسین بیگ کے مکان پر جمع ہو کر دن بھر کی کارگزاری کا جائزہ لیتے اور اگلے دن کے ایک دن مرزا حسین بیگ کی دعوت پر شیر علی نے اس کی حویلی کے دفاعی انتظامات کا معائنہ کیا۔ ڈیوڑی سے گزر کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ بیرونی فصیل کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر اینٹوں کے ستون تعمیر ہو رہے ہیں۔ اس کے استفسار پر معظم علی نے بتایا کہ فصیل زیادہ چوڑی نہیں، جب ان ستونوں پر لکڑی کے تختے ڈال دیے جائیں گے تو سپاہیوں کے لیے جگہ نکل آئے گی۔ فصیل کا کنارہ ذرا اونچا ہوگا اور یہ سپاہیوں کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ باقی 3 طرف یہ کام ختم ہو چکا ہے، چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ شیر علی نے بیرونی احاطے میں فصیل کا چکر لگانے کے بعد حسین بیگ سے کہا، مرزا صاحب، آپ نے تو اس مکان کو قلعہ بنا دیا ہے۔ معظم علی نے کہا، ڈیوڑی کی چھت پر بھی ہمارا مورچہ کافی مضبوط ہے، لیکن یہ سب عارضی انتظامات ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں مرزا صاحب کو یہ چار دیواری گرا کر نئی فصیل تعمیر کرنے کا مشورہ دیتا۔ چلیے آپ کو اندرونی حصہ دکھاتا ہوں۔ شیر علی ان کے ساتھ اندرونی احاطے میں داخل ہوا۔ معظم علی نے اسے رہائشی مکان کی نچلی منزل کی کھڑکیوں اور دروازوں کے پیچھے ریت کی بوریوں کے مورچے دکھانے کے بعد کہا، آپ اسی قسم کے انتظامات بالائی منزل پہ بھی دیکھیں گے۔ میں نے چھتوں پر بھی مورچے بنوا دیے ہیں۔ اگر دشمن اندرونی احاطے تک پہنچ گیا تو اسے ہر کمرے کا دروازہ اور کھڑکیوں کے علاوہ چھتوں اور برآمدوں کے مورچوں سے گولیوں کی بارش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم میں اس انتظامات کو کافی نہیں سمجھتا، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اندرونی احاطے کی دیواریں بہت کمزور ہیں اور ان کی بلندی بھی زیادہ نہیں۔ دشمن بیرونی احاطے میں داخل ہونے کے بعد انہیں آسانی سے پھاند کر اندر آ سکتا ہے۔ ان کی بنیادیں اس قدر کمزور ہیں کہ انہیں اونچا بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ اس کے آگے ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پانی سے بھر دیا جائے۔ اس کے بعد اگر وقت ملا اور مرزا صاحب نے میری تجویز سے اتفاق کیا تو خندق کے ساتھ بانس کی یہ باڑھ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن دیوار پھاندنے اور خندق عبور کرنے کے بعد براہ راست رہائشی مکان میں ہمارے آخری مورچے پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ مکان کے مورچوں سے ہماری گولیاں خندق میں گرنے والوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیں گی۔ مرزا صاحب کے پاس دو توپے ہیں اور انہیں دروازے کے سامنے نصب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس طرح صحن میں ایک کھائی کھودی جائے گی جس میں 50-60 سپاہی چھپ کر بیٹھ سکیں گے۔ اگر دشمن نے دروازہ توڑ کر اندر آنے کی کوشش کی تو اسے سب سے پہلے ہماری توپوں کی آتش بازی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر بھی یہ تمام انتظامات عارضی ہیں اور ایک غیر متوقع حملے کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مرہٹے بیرونی فصیل توڑنے یا پھاندنے کے بعد کسی منظم فوج کے بجائے ایک میلے کی بھیڑ کی شکل میں اندرونی احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور ان کا نصب العین صرف لوٹ مار ہوگا۔ اگر ہم نے ایک بار ان کے دانت کھٹے کر دیے تو وہ دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ شیر علی نے کہا، لیکن برخوردار، اتنے بڑے کام کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے۔ تمہارے خیال میں ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر 50-60 آدمی روز کام پر لگا دیے جائیں تو یہ کام چند دن میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مرزا صاحب کو میری بہت سی تجاویز سے اتفاق نہیں۔ شیر علی نے کہا، لیکن برخوردار، اتنے بڑے کام کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے۔ حسین بیگ نے شیر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معظم علی کی کسی تجویز سے اختلاف نہیں، لیکن اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت وقت چاہیے، اور پھر اگر ہمارا وہم غلط ثابت ہوا کہ مرہٹوں کی فوج محاذ جنگ چھوڑ کر اس طرف آ نکلے گی تو شہر کے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اوروں کو تو چھوڑیے، میرے اپنے بیٹے واپس آ کر یہ کہیں گے کہ ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اب بھی یہ حالت ہے کہ مرشد آباد میں میرے بعض دوست میری دماغی حالت پر شبہ کرتے ہیں۔ شیر علی نے کہا، مرزا صاحب، لوگوں کی نکتہ چینی کی پرواہ نہ کیجیے۔ خدا کرے کہ مرشد آباد کے متعلق ہمارے خدشات بے بنیاد ثابت ہوں، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مرہٹے اگر میدان جنگ سے شکست کھا کر واپس بھی چلے گئے تو ہمیں مستقبل میں کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ موجودہ دور میں ہمیں ہر وقت غیر متوقع حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عقل مند لوگ ہمیشہ بارش سے پہلے اپنے مکانوں کی چھتیں مرمت کرتے ہیں، اور موجودہ زمانے میں ہمیشہ بارش سے زیادہ دشمن کے حملے کے متعلق سوچنا پڑتا ہے۔ بعض گھٹائیں برسات کے موسم میں بھی برسے بغیر گزر جاتی ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جو لوگ بارش کے آثار دیکھتے ہی اپنی چھتوں اور نالوں کی مرمت کا کام شروع کر دیتے ہیں وہ احمق ہیں۔ حسین بیگ نے کہا، محلے میں میرے متعلق یہ بات بھی مشہور ہو چکی ہے کہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے اور میں یہ سب کچھ اس کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ شیر علی نے کہا، مرزا صاحب، آپ اپنا کام جاری رکھیے، اگر آپ کے پاس خزانہ نہیں تو شاید کسی دن خزانے والے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جگت سیٹھ اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند ہے۔ اب تک وہ اپنے محل کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر چکا ہے۔ مجھے اس نے اپنے محل کا محافظ مقرر کیا ہے، لیکن اب تک میں نے جو کچھ کیا ہے وہ معظم علی کی اس کارگزاری کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ معظم علی نے اس محلے کے لوگوں میں مدافعانہ جذبہ بیدار کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے، لیکن جگت سیٹھ نے جو کرائے کے سپاہی بھرتی کیے ہیں ان میں سے بعض کے متعلق تو مجھے اندیشہ ہے کہ خطرے کے وقت وہ شاید اپنی بندوقوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ رہائشی مکان کی دوسری طرف بندوق چلنے کی آواز سنائی دی۔ شیر علی نے چونک کر کہا، یہ بندوق کی آواز شاید اندر سے آئی ہے۔ حسین بیگ مسکرایا، یہ افضل کی بہن ہوگی، وہ بالائی منزل کے دریچے سے بندوق چلانے کی مشق کیا کرتی ہے۔ تھوڑی دیر اور باتیں کرنے کے بعد شیر علی نے حسین بیگ سے رخصت چاہی۔ معظم علی اسے ڈیوڑی تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ دروازے پر پہنچ کر شیر علی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، معظم علی، آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کئی سال فوج میں ملازمت کرنے کے بعد بھی تمہارے مقابلے میں میری معلومات بہت کم ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی دن تھوڑی دیر کے لیے جگت سیٹھ کے محل میں آ کر میرے انتظامات کا جائزہ لو۔ یقیناً تم مجھے کوئی کارآمد مشورے دے سکو گے۔ آپ جس وقت حکم دیں میں حاضر ہوں۔ اگر فرصت ملے تو آج ہی کسی وقت آ جاؤ۔ بہت اچھا، میں آج ظہر کی نماز کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ چند دن بعد حسین بیگ کے محل کے بیرونی احاطے اور فصیل کے دفاعی انتظامات مکمل ہو گئے تو معظم علی نے اندرونی چار دیواری کے ساتھ خندق کھودنے کو کہا۔ حسین بیگ نے جواب دیا، جو کچھ ہم کر چکے ہیں کافی ہے، ہمیں اس گھر کا حلیہ اس قدر نہیں بگاڑنا چاہیے کہ سارا مکان گرا کر اثر نو تعمیر کرنا پڑے۔ بہت اچھا چچا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ اتنی تیاری سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم دشمن کو چند گھنٹوں کے لیے روک سکیں گے۔ معظم علی یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا، لیکن حسین بیگ کے کانوں میں اس کے الفاظ دیر تک گونجتے رہے۔ وہ سارا دن بے چین رہا اور رات کے وقت بھی اسے اچھی طرح نیند نہ آئی۔ اگلے دن الگ صبح معظم علی اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا کہ صابر نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، سرکار مرزا صاحب باہر کھڑے ہیں۔ مرزا حسین بیگ؟ معظم نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں سرکار، شاید وہ کہیں جا رہے ہیں۔ معظم علی جلدی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ آپ اس وقت؟ اس نے حسین بیگ کو دیکھتے ہی کہا۔ دیکھو بیٹا، حسین بیگ نے کسی تمہید کے بغیر کہا، کل تم سے باتیں کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جب اتنا کچھ کیا ہے تو خندق بھی کھود دی جائے، لیکن وہ بس اتنی گہری ہو کہ دشمن اندرونی دیوار پھاندنے کے بعد آسانی سے مکان پر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن تم یہ وعدہ کرو کہ اس کے بعد خندق کے آگے بانس گاڑنے کی تجویز پر زور نہیں دو گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مرشد آباد کے لوگ مجھے سچ مچ پاگل سمجھنے لگے۔ معظم علی جانتا تھا کہ ایک کام ختم ہونے کے بعد وہ خود بخود دوسرا کام شروع کروا دیں گے۔ تاہم اس نے کہا، چچا جان، میں تو خندق کے لیے بھی آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، خندق ضرور کھودی جائے گی، میں اس کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ لوگ بھونکتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بہت اچھا چچا جان، لیکن آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں دیہات سے آدمی بلانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ شہر کے لوگ بیکار ہیں، یہ کام کرنے کے بجائے میرا مذاق اڑائیں گے۔ دوپہر تک میرے علاقے کے 150-200 کسان یہاں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد اگر زیادہ آدمیوں کی ضرورت پڑی تو دریا پار کی جاگیرداری کے کسانوں کو بھی بلوا لوں گا، لیکن یہ کام 4 دن کے اندر اندر ختم ہو جانا چاہیے۔ حسین بیگ نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تیسرے پہر حسین بیگ کے مکان میں خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا اور اس کے لنگر خانے میں کوئی 200 آدمیوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ اگلے دن حسین بیگ کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، مرزا صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرزا صاحب سے پہلے بھی کئی آدمی یہ سوال کر چکے تھے۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا، देखिए साहब, ये मेरा अपना मकान है, अगर मैं इसे खोद कर एक तालाब बनवा दूं तो भी आपको ये पूछने का हक नहीं। दोस्त ने दोबारा इस मौजू पर जुबान खोलने की जरूरत महसूस न की। जब वो चला गया तो हुसैन बेग ने एक नौकर से कहा, देखो आइंदा जो लोग मुझसे मिलने आए उन्हें अंदर लाने के बजाय बाहर की बैठक में रोक लिया करो। चंद दिन बाद खंदक तैयार हो गई और हुसैन बेग ने हवेली से बारिश का पानी खारिज करने वाली नालियों का रुख इस तरफ फेर दिया। उसके बाद अगले दिन महल्ले के लोगों ने देखा कि हुसैन बेग की हवेली में बांसों से लदे झगड़े चले आ रहे हैं। वो हैरान थे, लेकिन किसी को हुसैन बेग के सामने अपनी हैरानी के इजहार की जरूरत न हुई। इस दौरान में मुअज्जम अली बिला नागा महल्ले के रजाकारों को तरबियत देता रहा, लेकिन इब्तदाई जोशो खरोश रफ्तार रफ्तार ठंडा पड़ने लगा था और रजाकारों की तादाद बढ़ने के बजाय रोज बरोज कम हो रही थी। ताहम उसे इस बात से इत्मीनान था कि वो महल्ले के अक्सर लोगों को बंदूक चलाना सिखा चुका है। अब वो लोग भी जो बज़ाहिर उसका मजाक उड़ाया करते थे, दरपर्दा अपने अपने घरों की हिफाजत के इंतजाम कर रहे थे। मुअज्जम अली की तहरीक के असरात मुर्शदाबाद के दूसरे महलों में भी पहुंच चुके थे और नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद शहरियों में मुदाफियाना शऊर बेदार करने के लिए मैदान में आ चुकी थी। एक दिन मुअज्जम अली ने महल्ले के तमाम रजाकारों को हुसैन बेग के मकान में जमा किया और उनके सामने तकरीर करते हुए कहा, भाइयों और बुजुर्गों, चंद हफ्ते कबल मुर्शिदाबाद से फौज की रवानगी के बाद मैंने ये महसूस किया था कि अगर खुदा न ख्वास्ता मुर्शिदाबाद को कोई खतरा पेश आया तो शहर से बाहर होने की वजह से हमारा महल्ला इंतहाई गैर महफूज होगा, लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूँ कि शाही महल के बाद हमारा महल्ला सबसे ज्यादा महफूज है। अब अगर किसी ने हम पर हमला किया तो वो हमें भेड़ों की तरह नहीं हाँक सकेगा। पहले तो हम दुश्मन को गलियों के दरवाजों से बाहर रोकेंगे, फिर अगर वो हमारे इब्तदाई मोर्चे तोड़कर अंदर घुस आया तो हम अपने मकानों की छतों और दीवारों से गोलियां बरसाएंगे। उसके बाद अगर हमें और पीछे हटना पड़ा तो ये हवेली हमारे लिए आखिरी हिसार साबित होगी। खतरे के वक्त महल्ले की औरतें, बच्चों और बूढ़ों को यहाँ पनाह मिल सकेगी और हम अपने अपने मोर्चों में बैठकर उनकी हिफाजत कर सकेंगे। आप इस हवेली के अंदर और बाहर अपना अपना मोर्चा देख चुके हैं, अब वो लाहे अमल सुन लें जिसके मुताबिक हमें काम करना होगा। खतरे के वक्त सबसे पहले महल्ले के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर पहरा देने वाले रजाकार नक्कारे बजाएंगे। उस वक्त आपको चाहिए कि आप एक लम्हा जाय किए बगैर अपने अपने घर की औरतों और बच्चों को अभी से ये समझा दें कि वो किसी बदहवासी का मुजाहिरा ना करें और नक्कारे की आवाज सुनते ही इस हवेली के रिहायशी मकान में जमा हो जाएं। यहाँ इतनी जगह है कि महल्ले की तमाम औरतें और बच्चे समा सकें। नक्कारे की आवाज के थोड़ी देर बाद हवेली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आज दोपहर के बाद हम इसकी मशक फिर करेंगे। शाम से कबल नक्कारे बजाए जाएंगे और हम ये देखेंगे कि किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करने के लिए हम किस हद तक तैयार हैं। दिन के वक्त औरतें और बच्चे अपनी अपनी जाय पनाह देख लेंगे और उसके बाद रात को किसी वक्त ये मशक दोबारा की जाएगी। एक उम्र रसीदा आदमी ने उठकर सवाल किया, आपका मतलब है कि रात के वक्त भी हमारे बाल बच्चों को उठकर इस तरफ भागना पड़ेगा? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन रात के अंधेरे में वो भाग नहीं सकेंगे, उन्हें तारीख गलियों से गुजरकर यहाँ पहुंचना होगा। हवेली के अंदर सिर्फ चंद मिनट के लिए मशालें जलाई जाएंगी ताकि वो अपनी अपनी जाय पनाह देख लें। एक और आदमी ने उठकर कहा, लेकिन ये तो अजीब बात होगी, औरतें और बच्चे रात के वक्त यहाँ कैसे पहुंचेंगे? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, अगर मुझे ये मालूम होता कि दुश्मन सिर्फ दिन के वक्त हमला करेगा तो मैं अपनी माँ और बहनों को ये तकलीफ देना गवारा न करता, लेकिन मौजूदा हालात में मैं ये जरूर समझता हूँ कि रात के वक्त अगर मूसलाधार बारिश हो रही हो तो भी हमें ये मशक जरूर करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि बाज़ कोताह अंदेश लोग रोज अव्वल से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ہندوستان کے بڑے بڑے شہر کئی بار لٹ چکے ہیں اور عافیت پسند لوگوں نے وہ مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ کوئی فوج ایسے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتی جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل ہوں۔ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ اگر رات کے وقت یہ مشق کی گئی تو عورتیں اور بچوں کو تکلیف ہوگی، دوسرے محلے کے لوگ ان کی چیخ پکار سنیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن میں آپ کو ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار کر رہا ہوں۔ میرے عزیز اور بزرگوں، آپ کو معلوم نہیں کہ جب غفلت کی نیند سونے والے لوگ اچانک بندوق کی آواز اور دشمن کے نعرے سن کر بیدار ہوتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر متوقع مصیبت ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، تو ان کی بدحواسی، خوف اور سراسیمگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بھائی کو اپنی بہن، والدین کو اپنے بچوں اور شوہر کو اپنی بیوی کی خبر نہیں ہوتی، پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہیں پہچانتا، وہ تاریکی میں اپنے سائے سے ڈر کر بھاگتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اپنے بھائی، بہن، بیوی، بچے، ماں اور باپ ان کے پیروں تلے کچلے جا رہے ہیں۔ اس افراتفری کے عالم میں اگر وہ بندوقیں اٹھاتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا ہدف دشمن ہے یا اپنا ہی کوئی ساتھی۔ حضرات، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں واقعی کوئی خطرہ پیش آ رہا ہے، لیکن میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہماری حالت ان لوگوں سے بہتر ہوگی جو مصیبت کو اپنے سر پر دیکھ کر بیدار ہوتے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ رضاکار جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنا مورچہ اچھی طرح دیکھ لیں اور جب نقارے بجائے جائیں تو کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ جائیں۔ ایک کمسن نوجوان نے اٹھ کر سوال کیا، جناب، نقارہ کس وقت بجایا جائے گا؟ معظم علی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ دن کے 3 بجے مرزا حسین بیگ کے مکان اور محلے کے مختلف گوشوں سے بیک وقت نقاروں کی آواز سنائی دینے لگی اور رضاکار گھروں سے نکل کر اپنے اپنے مورچے کی طرف بھاگنے لگے۔ چند منٹ بعد جب عورتیں، بچے اور بوڑھے حسین بیگ کے محلے کا رخ کر رہے تھے، محلے کا ایک آدمی جو شاہی محل کے محافظ فوج کے دستے کا معمولی افسر تھا، گھوڑا بھگاتا ہوا گلی میں داخل ہوا۔ گلی کا دروازہ بند پا کر اس نے گھوڑا روکا اور بلند آواز میں کہا، دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ دروازے کے ساتھ ایک مکان کی چھت پر رضاکاروں کا مورچہ تھا۔ ایک رضاکار نے اٹھ کر اسے دیکھا اور جواب دیا، دروازہ نہیں کھل سکتا، تم تھوڑی دیر انتظار کرو۔ افسر چلایا، بے وقوف، میں شاہی محل سے فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، مرہٹے شکست کھا کر میدان سے بھاگ رہے ہیں، جلدی کرو، دروازہ کھولو۔ آن کی آن میں تمام رضاکار مورچہ چھوڑ کر گلی میں آ گئے۔ ان میں سے ایک دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا اور باقی فتح ہو گئی، مرہٹے بھاگ گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے حسین بیگ کی حویلی کی طرف بھاگنے لگے۔ راستے میں حویلی کا رخ کرنے والے لوگوں نے ان کے نعرے آگے پہنچا دیے اور آن کی آن میں گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مرہٹے بھاگ گئے، فتح ہو گئی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جو لوگ ابھی تک حویلی کی ڈیوڑی سے باہر تھے وہ اندر جانے کے بجائے وہیں رک گئے، اور جو اندر داخل ہو رہے تھے وہ کسی توقف کے بغیر باہر نکل آئے۔ اتنی دیر میں فتح کی خوشخبری لانے والا سوار بھی پہنچ گیا اور اس نے دروازے کے سامنے پوری قوت سے فتح کے نعرے لگا کر لوگوں کا ہجوم اپنے گرد جمع کر لیا۔ وہ رضاکار جو گلی کے دروازے کا مورچہ چھوڑ کر آئے تھے، دروازے سے باہر چند نعرے لگانے کے بعد حویلی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بیرونی احاطے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک فتح کی خبر پہنچا دی اور ان کے ساتھی فصیل پر اپنے مورچے چھوڑ کر نعرے لگاتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ معظم علی لوگوں کا شور سن کر اندرونی احاطے سے باہر نکلا اور بلند آواز میں چلایا، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ لیکن اس کی آواز جنگ ختم ہو گئی، مرہٹے بھاگ گئے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ اس نے ایک رضاکار کو گردن سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں فصیل سے اترنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ جاؤ اپنے مورچے میں۔ نوجوان مرعوب سا ہو کر دوبارہ لکڑی کی سیڑھی سے فصیل پر چڑھ گیا۔ دوسرے رضاکار تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے۔ معظم علی غضبناک ہو کر چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اپنے اپنے مورچوں میں۔ وہ بادل ناخواستہ دوبارہ اپنے اپنے مورچوں میں چلے گئے۔ لیکن ان کے آگے باقی ساری فصیل کے مورچے خالی ہو چکے تھے اور دروازے کی سمت لوگوں کے نعرے ہر آن بلند ہو رہے تھے۔ معظم علی بھاگتا ہوا ڈیہڑی کی طرف بڑھا۔ ڈیہڑی کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ معظم کو دیکھ کر ایک رضاکار نے بلند آواز میں کہا، ہماری فوج کو فتح ہوئی ہے، مرہٹے اب اس طرف نہیں آئیں گے، اب آپ کو اس محلے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ معظم علی نے کہا، اگر فتح کی خبر سننے کے بعد تمہاری افراتفری کی یہ حالت ہے تو مجھے اب زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ فتح کی خبر کون لایا ہے؟ رضاکار نے جواب دیا، اشرف خان شاہی محل سے یہ اطلاع لے کر آیا تھا، ہم گلی کے دروازے بند کر چکے تھے، وہ آ پہنچا اور تم نے دروازہ کھول دیا۔ ہاں، لیکن میری ہدایت تھی کہ جب تک دوسرا نقارہ نہ بجایا جائے گلیوں کے دروازے نہ کھولے جائیں، لیکن وہ فتح کی خبر لے کر آیا تھا۔ معظم علی نے کہا، تم جیسے احمق کبھی کبھی بڑی سے بڑی فتح کو شکست میں بدل دیتے ہیں۔ اگر مجھے وہ اختیارات ہوتے جو فوج کے ایک افسر کو اپنے ماتحت سپاہی پر ہوتے ہیں تو میں تمہیں بدترین سزا دیتا۔ دوسرے رضاکار نے کہا، لیکن جناب اب تو کوئی بھی اپنے مورچوں پر نہیں، گلیوں کے تمام پہرے دار دیوڑی سے باہر کھڑے ہیں۔ معظم علی لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ چند بچے اور عورتیں جن کے لیے اندر یا باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا دیوڑی کی دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی تھیں۔ باہر اشرف خان کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ ان کے سامنے جنگ کی ایسی تفصیلات بیان کر رہا تھا جن کا واقعات سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ شاہی محل کے ایک سپاہی نے صرف یہ سنا تھا کہ مرہٹے پسپا ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ بنگال کی افواج میدان میں دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگانے کے بعد سرحد کے پار ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ چند عورتیں یہاں بھی ہجوم کے درمیان پھنسی ہوئی تھیں اور بچے بلبلا رہے تھے۔ معظم علی نے لوگوں کو ملامت کی اور وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ اشرف خان معظم علی کو دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور اس نے کہا، جناب آپ فتح کی خبر سن چکے ہیں؟ میں سن چکا ہوں، اور اب میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے ہٹ جائیے، چند خواتین ڈیوڑی کے اندر پھنسی ہوئی ہیں۔ معظم علی یہ کہہ کر واپس مڑا اور اس نے حسین بیگ کے ایک نوکر کو جو ابھی تک ڈیوڑی کی چھت پر اپنے مورچے میں بیٹھا ہوا تھا نقارہ بجانے کے لیے کہا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اب نقارہ بجانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو یوں بھی سب لوگ چھٹی کر چکے ہیں۔ معظم علی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اندرونی صحن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے سامنے عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا۔ معظم انہیں دیکھ کر لوٹ آیا اور دروازے کے پاس ہی چھپر کے نیچے پڑی ہوئی ایک کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسین بیگ کا ایک نوکر باہر نکلا اور معظم علی نے اس سے پوچھا، مرزا صاحب کہاں ہیں؟ وہ اس وقت کتب خانے میں ہیں۔ اچھا، اب تم خواتین سے کہو کہ ان کے لیے راستہ خالی ہو چکا ہے۔ بہت اچھا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندوقیں اسلحہ خانے سے تقسیم کی گئی تھیں ان کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ معظم علی نے کہا، ابھی انہیں رضاکاروں کے پاس رہنے دو۔ تھوڑی دیر بعد محلے کے ہر گھر میں مرزا حسین بیگ کے متعلق اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مرزا حسین بیگ کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ مرہٹے تمہارے محلے پر حملہ کریں گے۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ڈاکو اس کے گھر میں گھس آئے ہیں۔ حسین بیگ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے اور محمد علی کے لڑکے نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ رات کے وقت فتح کی خوشی میں محلے کی ہر گلی میں چراغ جلائے جا رہے تھے۔ جگت سیٹھ کے محلے میں آتش بازی جلائی جا رہی تھی۔ حسین بیگ کے محلے میں بھی چراغاں ہو رہا تھا۔ بازاروں اور گلیوں میں چہل پہل تھی۔ معظم علی عشاء کی نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا گزشتہ چند دن کے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ جمال خان نیچے صحن میں اپنی کھاٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک معظم علی کو گلی میں شور سنائی دیا اور اس نے اوپر سے آواز دی، صابر صابر۔ جمال خان نے جواب دیا، جی صابر ابھی باہر گیا ہے۔ معظم علی نے کہا، اچھا تم جا کر دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ جمال خان بھاگ کر باہر نکلا لیکن چند منٹ تک واپس نہ آیا۔ تو معظم علی نیچے اتر آیا اور جب وہ باہر نکلا تو جمال خان اور صابر واپس آتے دکھائی دیے۔ جمال خان نے کہا، جی کچھ نہیں، محلے کے چند لڑکے صابر کے ساتھ لڑ رہے تھے، میں پہنچا تو وہ بھاگ گئے۔ کیا بات تھی صابر؟ صابر نے جواب دیا، جی وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، انہوں نے مرزا صاحب کے متعلق بھی بہت واہیات بات کی، وہ کہتے تھے کہ آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا اور مرزا صاحب کے ساتھ کسی نجومی نے مذاق کیا تھا۔ ان باتوں پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا ہوگا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ جی نہیں، ذرا نکسیر پھوٹ گئی ہے، لیکن میں نے دو لڑکوں کو خوب پیٹا۔ بہت برا کیا تم نے، بڑوں کو بچوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے۔ جناب وہ بچے کہاں تھے؟ ایک تو مجھ سے بھی آدھا بالشت اونچا تھا۔ اچھا اب آرام کرو، اور آئندہ اگر کوئی مجھے کچھ کہے تو تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔